politycznych pod rządami ewentualnej koalicji dzisiejszych partii opozycyjnych była tematem dyskusji polityków na antenie Trójki. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że trudno mówić o ewentualnych decyzjach prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, ponieważ brak jest na razie jakichkolwiek konkretów. Najpierw, żeby w ogóle doszło do potencjalnej decyzji pana prezydenta o podpisie, o wysłaniu do Trybunału czy o zawetowaniu, to najpierw trzeba ustawę uchwalić, mieć 231 głosów i najpierw dogadać się, jeżeli w ogóle państwo będziecie tworzyć rząd, to najpierw stworzyć projekt, przedyskutować i uchwalić jedną wersję, bo nie da się tworzyć ustaw rotacyjnych czy ustaw z kilkoma rozwiązaniami. Więc do weta pana prezydenta w bardzo wielu sprawach jest na ten moment bardzo, bardzo daleki dystans. Poseł Marek Jakubiak z Kukiz15 krytycznie ocenił zapowiedzi opozycji w kontekście mediów publicznych. Ja wczoraj też słyszałem tego gościa z Opolskiego, z Platformy Obywatelskiej, który mówi, telewizję trzeba zaorać. No i drugi wasz kandydat, który powiedział, że trzeba do tego jeszcze bimber ulegalnić i się po prostu zamyka wasz biznesplan całościowo. Zmiany mogą być wprowadzane drogą ustawową, jeśli ustawy będzie przyjmował prezydent, mówił poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Będziemy grać, jak mówił Ciszewski, jak przeciwnik pozwala. Jeżeli pan prezydent będzie przyjmował nasze ustawy, na co liczę, to normalnie będziemy je uchwalać, pan prezydent będzie je podpisywał i zmiany będą się zachodzić. Nic niczego nie musi orać, tylko po prostu będą zmiany zgodnie z procedurą legislacyjną. Zmianą w mediach publicznych sprzeciwia się Rada Mediów Narodowych. Ponadto list otwarty wystosowało kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy sprzeciwiają się czystkom w mediach. Prezydent Ukrainy zapewnia, że jego kraj wykona wszystkie 7 rekomendacji na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Taką deklarację Wołodymyr Zełenski złożył szefowej Komisji Europejskiej, która wczoraj przybyła do Kijowa. Jednocześnie Zełenski przyznał, że wykonanie tego obecnie będzie trudniejsze, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie przyćmił wydarzenia na Ukrainie. Fokus na Ukrainę. Zdajemy sobie sprawę, że teraz uwaga nie będzie się tak skupiała na Ukrainie. Już widzimy, że tak jest. Ale wszystko w naszych rękach. Byliśmy już w dużo trudniejszych sytuacjach, gdy prawie nikt się nie interesował Ukrainą. Chodzi o media, a nie światowych przywódców. Ale udało nam się wybrnąć z tamtych sytuacji i myślę, że pokonamy także i to wyzwanie. Ostateczna decyzja o członkostwie Ukrainy w Unii należy do państw członkowskich. Wymagana jest jednomyślność. Dziennikarz radiowy zabity na Filipinach Juan Humalon został zastrzelony w swojej domowej stacji radiowej w miejscowości Calamba. To 4. dziennikarz zabity od kiedy prezydentem Filipin został Ferdinand Marcos. Celem ataków zabójców są nadawcy radiowi spoza stolicy kraju. Jak wskazała policja, dziennikarz w swoich audycjach poruszał tematy bieżących wydarzeń i nie krytykował nikogo, kto mógłby chcieć się za to zemścić. Filipiny uważa się za jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów świata dla dziennikarzy, w którym ich zabójcy często pozostają bezkarni. Ma 20 pokładów i prawie 3000 kabin. W rejs może zabrać nawet 8000 pasażerów. Największy na świecie statek wycieczkowy o nazwie Ikona Mórz wkrótce opuści stocznię w Turku w Finlandii. W swój dziewiczy rejs zabierze pasażerów na Karaiby. Relacja Kamila Zalewskiego. Icon of the Seas ma 20 pokładów i jest długi na 365 metrów. Jednorazowo w podróż będzie mogło zabrać się blisko 8 tysięcy osób. Uczestnicy rejsów będą mieli do dyspozycji ponad 20 różnych punktów gastronomicznych, a także 7 basenów i kilka zjeżdżalni wodnych. Atrakcje te będą częścią największego na świecie parku wodnego na otwartym morzu. Emocji ma dostarczyć również wyjątkowy park przygód, gdzie za pomocą zabezpieczenia linowego będzie można wyjść na specjalną półkę znajdującą się kilkadziesiąt metrów nad powierzchnią wody. Portal ERR cytuje dyrektora generalnego stoczni w Turku, Tima Meyera, który powiedział, że budowa takiego statku była dużym wyzwaniem. Fiński dok może jednak pochwalić się zamówieniami na kolejne 3 lata. Powstaną tam 2 statki wycieczkowe tej samej klasy i wielkości co Icon of the Seas. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. W Meksyku walki z ulewami i sztormowym wiatrem podczas WTA Finals. Ciąg dalszy. Półfinał Igi Świątek z Aryną Sabalenką został przerwany przy stanie 2-1 dla Polki. Termin rezerwowy dziś. Wcześniej miejsce w finale zapewniła sobie Jessica Pegula idąca przez turniej w Cancun jak nomen omen burza. Amerykanka w półfinałowym starciu odprawiła z kwitkiem zwyciężczynię US Open Coco Gauff 6-2 i 6-1. Pozostańmy jeszcze za oceanem. Po raz pierwszy w 121-letniej historii klubu Fluminense Rio de Janeiro pokonali Boca Juniors Buenos Aires w finale Copa Libertadores, czyli odpowiedniku Europejskiej Ligi Mistrzów. Mecz rozegrano na słynnej Marakanie. Gospodarze zwyciężyli 2-1, ale do ustalenia wyniku potrzebna okazała się dogrywka. Po 90 minutach bowiem był remis 1-1. Gola na wagę triumfu strzelił Brazylijczyk John Kennedy. A teraz już przenosimy się do Polski i lądujemy na ekstraklasowych boiskach. Lech Poznań pokonał Beniaminka Ruch Chorzów 2-0 po golach Mikaela Iszaka i Christophera Welde. Posłuchajmy oceny spotkania trenera kolejorza Johna van der Broma. Wykonaliśmy dobrą robotę, oczywiście takie mecze trzeba przede wszystkim wygrywać, ale my zrobiliśmy to dodatkowo w dobrym stylu. Moi piłkarze od początku kontrolowali sytuację na boisku, byli skoncentrowani. Ładny gol w pierwszej połowie, później drugi i gra na zero z tyłu, co bardzo ważne, nie ma po meczu żadnych urazów, jestem bardzo zadowolony. W sobotę Pogoń Szczecin odwiedziła w Krakowie Puszczę Niepołomice i wygrała 2-0. Strzelali Kamil Grosicki i Eftimos Kurulis. Widzew Łódź uległ na własnym boisku Warcie Poznań 0-1. Jedyną bramkę zdobył Morton Eppel. I na koniec judo i sukces Angeliki Szymańskiej, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy, które trwają w Montpellier. Polka w decydującym pojedynku wygrała przed czasem z Węgierką Sophie Esbach. Bardzo się cieszę, że Francja po raz kolejny okazała się szczęśliwa dla mnie. To kolejny medal zdobyty właśnie w tym kraju, co jest dobrym prognostykiem, ponieważ w przyszłym roku igrzyska również odbędą się tutaj. Jest to mój pierwszy medal na Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów. Wcześniej zdobywałam medale na młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Oczywiście moim celem był złoty medal i uważam, że niewiele do niego brakowało, ponieważ w półfinale miałam sytuację, którą powinnam wykorzystać i mogłam awansować do tej walki finałowej. Niestety tym razem się nie udało, ale to na pewno nie jest mój ostatni start i jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Angelika Szymańska jest wychowanką Anety Szczepańskiej, ostatniej polskiej medalistki olimpijskiej w judo. Sport w rozszerzonym wymiarze wróci chwilę po 16. Zapraszam na trzecią stronę medalu w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i swoim. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku 14 stopni, w centrum 11, nad morzem 10, najchłodniej na Podhalu tam 7, wszędzie pochmurno, ale z szansami na chwilę ze słońcem. Miejscami przelotny deszcz, w Karpatach także deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach porwisty wiatr osiągający nawet 140 km na godzinę. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają wszystkich najmłodszych muzykantów, solistów, kapele i zespoły do udziału w czwartej odsłonie konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, Wasze Muzyczne Korzenie. Dla wszystkich, którzy grają i śpiewają polską muzykę ludową, to wydarzenie obowiązkowe. Czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada. Szczegóły na stronie źródełko.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas projektu edukacyjnego Planeta Energii i strony planetaenergii.pl. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Jak żyje z dala od zgiełku hałasu, nie przejmować się przyszłością, nie przejmować się przyszłością, tylko słuchać szumu lasu, nie przejmować się przyszłością, nie przejmować się przyszłością, tylko słuchać szumu lasu. Nie dotrze po mych śladach do kryjówki, którą mam. Sam nikomu jej nie zdradzę, sam nikomu jej nie zdradzę, także jej nie zdradzę wam. Sam nikomu jej nie zdradzę. że jej nie zdradzę wam. Cenię spokój, cenię ciszę. Wizyt mam naprawdę dość. Wyznam wam, że dawno temu u mnie był ostatni gość. To nie znaczy, że mnie miły albo dziwne mam zwyczaje. Takie życie właśnie lubię i do tego się przyznaję. Może kiedyś to się zmieni. Może zmienię sposób życia. Lecz na pewno nie tak szybko. Lecz na pewno nie tak szybko. Mogę stwierdzić to już dzisiaj. Lecz na pewno nie tak szybko. Lecz na pewno nie tak szybko. Mogę stwierdzić to już dzisiaj. Dzień dobry, Franku, poranku. Oj, chyba dzisiaj jesteś nieco zaspany. No, teraz zdecydowanie lepiej. A skoro tak, proszę państwa, zaczynamy. Jak to było? Lubię żyć z dala od zgiełku i hałasu, nie przejmować się przyszłością, tylko słuchać lasu. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. A czy pan lubi żyć? A co w tym życiu jest takiego najwspanialszego? To, że może się kumplować. Znaczy, No. Może być kolegą kogoś. Kumplować. Dobra. Co jeszcze jest fantastycznego w tym życiu? Że może się cieszyć z rodziną. Pięknie. I coś jeszcze? Tak. Aha. To... Że możesz z nimi spędzać czas? Wiesz, dlaczego te werble dzisiaj rozpoczęły naszą zagadkową niedzielę? Nie wiem. A dlatego, że przyszedł do nas człowiek, który ma 6 lat. I to naprawdę, werble są potrzebne i to będzie lot w kosmos, mam wrażenie. Tak. Bo kiedy zapytałam cię, Michaś, czy ty masz cierpliwość, co mi odpowiedziałeś? Nie mam cierpliwości. No, więc ja zrobię wszystko, żeby dać radę. Michał, ja mam jeszcze do ciebie pytanie takie. Słuchaj, a ty znasz takie osoby, które potrafią dobrze żyć? Tak. No, które to są osoby? To są miłe i grzeczne. Na przykład? Nie wiem. No to się zastanów. A da się dobrze żyć, kiedy za oknem tak szaro buro i w dodatku jeszcze pada? Tak. Tak? No dobrze, a to prawda, że pan Michał zna się na hip-hopie? Nie. Jak to nie? A chodzisz na zajęcia z hip-hopu? Nie. Tak. No i może jakiś krótki fragmencik nam zanucisz, zaśpiewasz? Ten pierwszy, który przyjdzie ci do głowy. No ja już mam jeden. No dawaj. Ale ja, jeszcze się wstydzę. No coś ty, sami jesteśmy w studiu, zobacz, nikogo tu więcej nie ma. No dobra, słuchaj, a lubisz bawić się w detektywa? Nie. A lubisz zagadki? Nie. A jak ta będzie bardzo ciekawa, to polubisz ją troszkę? Nie. A czy mogę cię prosić, żebym mogła zadać tę zagadkę? Bo wiesz, to jest taka audycja, gdzie dzieci czekają na zagadkę. Nie. Michał, nie bądź taki. Odpowiedź numer? Nie wiem. Niech będzie 1. Teraz uważaj. Wydaje się, że jest powolny ten bohater naszej zagadki. Słyszysz? Ale to nieprawda. Podczas ataku może osiągnąć prędkość... No, tak, tak. 50 km na godzinę. Wydaje się też, że jest ociężały. Ale w rzeczywistości jest zwinny. Zdarza się i tak, że bez większego problemu potrafi wspiąć się bardzo wysoko. Żyje nawet 50 lat. Czy to długo, czy krótko? Długo. Bardzo długo? Nie. O, dziękuję. Największy ważył niemal 4 tony. Wow! Tak, tak, w dodatku prowadzi nocny tryb życia. Jest samotnikiem, ale nie jest duchem. Rzadko można spotkać go w grupie. A kiedy jest sam, wprost zajada się truskawkami, gałązkami i liśćmi. Akselot, akselot, akselot. Nie, ale dziękuję za tę odpowiedź, za odwagę i za to, że wciągnąłeś się w naszą zagadkę. Może ją jednak trochę polubisz. Michał. Tornado? Nie, myśl dalej. Kiedy bohater naszej zagadki kąpie się, to możemy zobaczyć taki oto obrazek. Kiedy on baraszkuje sobie w wodzie, na jego grzbiet wdrapuje się żółw, żeby posmakować żerujących na nim, fuj, pasożytów. Nie wiem. Bohater naszej zagadki mieszka w Afryce, ale znajdziemy go także w Azji. Bohater naszej zagadki posiada 2 rogi, Michał, 2 rogi. Dłuższy róg można zmierzyć, on mierzy aż 1,5 metra. Wąż? Coś ty, wąż ma rogi? Nie. A może jakieś małe ma? A tu 1,5 metra, zobacz, ile ty mierzysz, chłopaku? Z 1,30 m? Nie. 1,20 m. A przepraszam, 1,50 m, czyli 30 centymetrów więcej jeden róg mierzy. Chińczycy od wieków święcie wierzą w to, że jego róg jest dobrym lekarstwem na wszystko. Michaś, i skoro mamy teraz tak, jest potężny, jeszcze ci podpowiem, to jest po słoniu drugi ssak, najpotężniejszy na tej ziemi. Mieszka w Afryce, większy, ma 2 rogi, jeden i drugi. Jego nazwa ma wiele wspólnego z tymi rogami. Dobra, Michaś Stawiana. No, co wybierasz? No dobra, zapytamy pana Mieczysława. Dobra, jak kiwasz głową, to nikt tego nie słyszy. Panie Mieczysławie, help. On nie jest godny miana rogacza, twierdzą jelenie, sarny i łosie. On nam rogaczom wszystkim uwłacza, przez to, że róg swój nosi na nosie. Sie. A no właśnie, się, na się. Nosie. Na nosie. A my teraz zaprosimy wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. Dzwońcie, kto pierwszy, ten jaki? Lepszy, takie przysłowie jest. 22 i 7 trójek, ja podam ten numer, dlatego że Michał jest tutaj po raz który? Drugi, pierwszy. Pierwszy, tak, to jest nasz debiutant. A teraz, Michiu, zaproszę cię do tańca. Yeah. nie jest godny miana rogacza, twierdzą jelenie, sarny i łosie. On nam rogaczom wszystkim uwłacza, przez to, że róg swój nosi na nosie. A my witamy bardzo serdecznie odważnego, zagadkowego słuchacza, który ma na imię Leon, a nie kameleon, tak jak powiedział przed chwilą Michaś. Witamy pana Leona, 7-letniego z Wolina. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Leonie, gdzie ten Wolin na mapie Polski leży? Jest wyspą. No i gdzie ta wyspa jest? Staszorożec. A właśnie. I teraz palce po mapie wędrują, wszystkie zagadkowe, zobaczcie, bo to jest bardzo piękne miejsce na mapie naszego kraju. Panie Leonie, czy pan zna odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Bardzo proszę. To sorożec. No sorożec, a nie akcelot, prawda? Akcelot? No sorożec. Zatem, wiesz Leon, my mamy tu w studiu debiutanta. Nigdy wcześniej tutaj Michał nie był. To fanfary tak naprawdę wykonam ja. Czy tak może być? Może. Dobra, uwaga. Tum, tru, tru, tu, tu, tu, tu. Okej? Okay? Mm. To ciekawe, co powie nam na to bohater zagadki? Czy pan Leon ma rację, czy też nie? Leonie? Słodzie. Nie, to był właśnie on, nosorożec. Wiesz, co powiedział? Powiedział tak, Leon z Wolina ma rację. Cieszy się Leon troszkę? Tak. No to w nagrodę powiem wam, panowie i panie, że nosorożce to najbardziej zagrożone zwierzęta Afryki. Powiem wam, że nosorożce czują, kiedy siadają na ich ciele komary. Nosorożce czują delikatne łaskotanie liści. Czują także, jak wysychające błoto je ochładza i jak przyjemnie drapie tarzanie się po ziemi w krzakach. Potrafią się sobą nawzajem opiekować, zakochują się. Są łagodne i czułe. To są potężne zwierzęta, ale są tak czułe. Panie Leonie, jak pan dzisiaj planuje spędzić dzień? Dobrze. Oj, to jest super odpowiedź, bo wyspa Wolin jest przepiękna. Czy to się zgadza? Tak. No to pięknego spaceru życzymy. Pozdrawiamy. Tak. I wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa. Pa, pa. To powiem wam jeszcze, że co wspólnego nosorożce mają z nami ludźmi? Otóż ich potężne rogi rosną przez całe ich życie, a kiedy odpadną albo zostaną uszkodzone, wtedy na ich miejscu wyrastają nowe. To trochę tak jak w przypadku naszych paznokci czy włosów, prawda? Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No tak, a my mamy, no Michaś tutaj biega, jak mi kiedyś powiedziało dziecko, ile można siedzieć na jednej pupie. Nie, nie zakładamy teraz słuchawek, panie. Dobrze. Panie, no. Nie słyszysz mnie, ściągaj je. No, okej. Okay. Mamy teraz takie... Słyszę panią. To bardzo się cieszę. Mamy teraz poczytajki czy Tadełka, wiesz? A skoro tak, to trzymam w mojej lewej dłoni od serca książkę. Niedoczekalscy czekają na święta. Adrian Wilczyński zechciał tę książkę, nie wiem czy bardziej napisać, chyba bardziej narysować. Bo zobacz, tutaj są obrazki, takie piękne, kartonowa książka, bezpieczne, zaokrąglone rogi. I mało słów, dlatego że ona ma trafić w ręce twoich młodszych przyjaciół. Michasiu, ty masz lat 6, ale ta książka może i tobie by sprawiła radość, ale na pewno młodszym dzieciom też. A że święta idą, idą święta? No, idą święta. To myślę, że ci niedoczekalscy, którzy rozplątują sznur z lampkami na choinkę, którzy próbują posprzątać dom tak, żeby nie zostawić jeszcze większego bałaganu i próbują sprawić, aby choinka zmieściła się w ich pokoju, no sprawią wam frajdę po prostu i wprowadzą w taki świąteczny klimat. Niedoczekalscy czekają na święta. Słuchajcie, a teraz zrobiłam coś, co rzadko robię, bo myślę sobie, że wasi wspaniali rodzice, którzy tyle czasu i serca wam poświęcają, i wasi nauczyciele, pedagodzy, też mogą coś od nas dostać. Przyniosłam dwie książki, bardziej dla rodziców, ale tak naprawdę wy też możecie wskoczyć na kolana i oglądać razem z nimi. To są książki klejnoty. Wiem, że gremia naukowe określiły te książki mianem najbardziej profesjonalnych, najwspanialszych, najpiękniej wydanych na świecie. To są dwa przewodniki. Wow, to super rekomendacja. Collinsa, drzewa i ptaki. Są niewielkich rozmiarów, ale za to grube. Mają czarną kładkę, na jednej widnieje przepiękne, rozłożyste. I długie są. Złote drzewo, na drugiej ptak. Ja wam serdecznie polecam, przewodnik Collinsa. No to są cuda, ja się zakochałam w tych książkach i tak przed snem sobie wybieram poszczególne artykuły, jak nawet teraz? A no teraz to nie mamy czasu, niestety, ale no, nie, jak pani będzie zawsze zasypia na noc, to czyta no, sobie? To ja sobie wtedy czytam, bo nie ma nic lepszego niż książka na dobranoc, tak sobie myślę. To jeszcze wam dwa słowa powiem o przewodniku pod tytułem Ptaki. Najbogatszy i najbardziej wszechstronny przewodnik napisany przez światowej sławy szwedzkiego ornitologa Larsa Swensona. To co? Ciekawe to? Tak. Dobra. Jeszcze jedną mam. Ostatnią. Zresztą, taki też jest tytuł. Ostatnia dzika ostoja. Cecilia Halkili napisała. Kto zilustrował? Już wam powiem. Agnieszka Stróżyk. No i to jest opowieść. To jest opowieść o dwóch miśkach, o wnuczku i o dziadku. Pewnego dnia wnuczek pyta dziadka. Dziadku, co to jest za widokówka przypięta do lodówki? A dziadek mówi, a to jest widoczek ostatniej dzikiej ostoi. I wtedy co robi wnuczek? Mówi, dziadku, ja tak bardzo chciałbym zobaczyć ostatnią dziką ostoję. Czy ty mnie zabierzesz w tę podróż? I wiesz, tak się dzieje. Pewnego dnia duży dziadek z małym wnuczkiem, łapa w łapę, bo to miśki, wędrują na stację kolejową, a potem lecą, fruną i szukają tego miejsca, które okazuje się miejscem przepięknym, ale też bardzo tajemniczym. Ja więcej nie powiem, ale powiem tyle tylko, że ta książka wzrusza, że jest piękna, że jest warta tego, aby w swoje dłonie wzięli ją rodzice i przeczytali swoim dzieciom. Ale wy też sami możecie, przecież świetnie już czytacie. Ja nie umiem czytać za bardzo, ale trochę umiem. No bo ty chodzisz do przedszkola, jeszcze masz czas chyba, nie? Nie, do szkoły. Do zerówki chodzisz? Do szkoły już? Do zerówki. Rozumiem. Bardzo to szanuję. To drodzy państwo, drogi Michale, do tych magicznych książek, zwłaszcza tych o potędze świata przyrody, magicznej książki, pasuje mi tylko to, ten magiczny głos Doroty Osińskiej, która tak pięknie potrafiła zaśpiewać dla nas słowa Agnieszki Osieckiej z cyklu Piosenki dla was, dla dzieci. Spotkał po kościele, zasypia ryba, zasnął rak, rodzi się ptak, serce dudni, bum, bum, bum, oczy szumią, szum, szum, szum, śpi już ryba, zasnął rak, rodzi się ptak. Idą mężczyźni z kobietami po wielkich placach, pustych plażach, stają przy budkach z gazetami. Drugi tytuł ich przeraża. Czy będzie wojna, nie, czy tak? Rodzi się ptak. Serce duże. się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Już ryba, zasnął rak, rodzi się ptak. To ja zdradzę wam pewną tajemnicę. W naszym ludzkim życiu wszystko, co ważne, zaczyna się od... Od czego, Misiu? Od dziecka. O, pięknie powiedziałeś. Ale ja bym powiedziała od zachwytu, ale dziecko i zachwyt to dla mnie to samo. No to posłuchajcie. To właśnie mój zachwyt sprawił, że w końcu napisałem tę książkę. To są słowa człowieka, który nazywa się Merlin Sheldrake i napisał książkę pod tytułem Strzępki życia. O tym, jak grzyby tworzą nasz świat, zmieniają nasz umysł i kształtują naszą przyszłość. Czy jest to książka dla dzieci? Tak. Nie? To nie jest książka dla dzieci. Trochę mnie znacie i wiecie, że jeżeli coś tak bardzo mnie zachwyci, to tym czymś wspaniałym chcę się podzielić przede wszystkim z wami, bo tutaj jest dużo pięknych opowieści także dla wszystkich kilkuletnich uszu. A jest z nami ktoś, kto opowieści pana Merlina zna niemal na pamięć. Jest to redaktorka tej fenomenalnej książki, pani Katarzyna Zegadło-Gałecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Michaś, ile masz lat? 6. To można sobie wyobrazić, że w życiu małego Merlinka ogromna jego pasja już się rodziła. Będąc dzieckiem, uwielbiałem jesień. Liście spadały z ogromnego kasztanowca i tworzyły zaspy w ogrodzie. Grabiłem je w stosy i doglądałem, co dzień dodając naręcza tych świeżo opadłych. Nie trzeba było wiele czasu, by liści nazbierało się tyle, że zamieniałyby się w kilka wanien. Bez końca zeskakiwałem na ich sterty z niskich gałęzi. Wow! A potem tata brał Merlina na ramiona, a potem niósł go, pokazywał świat przyrody i... Ja widziałem Merlin... też niektóre grzyby. Widziałeś? Bardzo się z tego cieszę. Tylko muchomory widziałem. Pani Kasiu, jak to jest, że te dzieci, które dostają takie wsparcie, taką miłość od rodziców i od dorosłych ludzi, potem rzeczywiście pielęgnują swoje pasje? Myślę, że zachwytu możemy się nauczyć właśnie od rodziców, jeżeli to oni pokazują nam świat przyrody, jak bardzo jest fantastyczny, jak bardzo jest złożony, to nie ma innego wyjścia. Musimy też kochać ten świat tak jak oni. I tak też było w przypadku autora książki, ponieważ jego tata był biologiem i zaszczepił w nim pasję do przyrody, właśnie wtedy, kiedy Merlin był małym chłopcem. Michał, a czy ty wiesz, jak nazywa się nasza planeta? Wiesz? Ziemia. Świetnie. A czy ona potrzebuje pomocy? Jak myślisz? Tak. Co wspólnego mają grzyby z ratowaniem naszej planety, pani Kasiu? Wydawałoby się, że niewiele, ale tak naprawdę wszystko. Dzisiaj już wiemy, że to wszystko, co zrobiliśmy naszej planecie, my ludzie, to, że tak bardzo ją zanieczyściliśmy, to, że sprawiliśmy, że mnóstwo zwierząt jest zagrożonych wyginięciem, to wszystko można jeszcze spróbować odwrócić, właśnie ucząc się od przyrody. Grzyby mogą nam pomóc uratować świat. No dobrze, a co ma wspólnego taki grzyb z plastikiem? Może go zjeść. I zjada? I zjada. No to jest genialny prognostyk, to są genialne plany. co więcej, grzyb może zjeść nawet jakkolwiek obrzydliwie. Może to brzmieć zużytą pieluchę. A ropę naftową na przykład może rozłożyć? Jak najbardziej. Słuchajcie, ponoć reaktor jądrowy po wybuchu w Czarnobylu stał się domem właśnie dla grzybów. Tak, to one pierwsze zdecydowały się sprawdzić, czy da się tam funkcjonować. No i o ile inne organizmy raczej z tego zrezygnowały, o tyle grzyby, tak, zdecydowały się zasiedlić to miejsce. I to jest ciekawe, że te grzyby żywią się tą energią tak jak rośliny słońcem. To teraz posłuchajcie, są lekkie, wodoodporne i ognioodporne. Są mocniejsze niż beton, są wytrzymalsze niż drewniane konstrukcje szkieletowe. No a kiedy już spełnią swoją funkcję, wtedy mogą się szybko rozłożyć. O co chodzi? Chodzi o fantastyczny pomysł, który pozwoli nam tworzyć z grzybów, a konkretnie z grzybni, schronienia dla ludzi. Ponieważ jak wykazały wieloletnie badania, z grzybów można produkować fantastyczny materiał budowlany, który jest ekologiczny, ponieważ kiedy dane schronienie spełni swoją funkcję, będzie w stanie się rozłożyć. Niczym nie zanieczyścimy już wtedy planety. Wie pani, co mnie najbardziej zachwyca? Niestety na tej naszej Ziemi, na planecie Ziemia, wybuchają wojny. Te wojny trwają, w tych wojnach uczestniczą też niestety, chociaż nigdy nie powinny, dzieci. I ci ludzie są bardzo często pozbawieni dachu nad głową. I pomysł badaczy ze stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych zachwycił mnie także dlatego, że z tych grzybni będzie można bardzo tanio, bardzo szybko stawiać domy. Czy to prawda? Tak, to prawda. I szefowie firmy, która zajmuje się badaniami nad możliwościami wykorzystania grzybni, są przekonani i obiecują, że to im się uda, że będą w stanie budować schronienia dla ludzi z terenów objętych wojnami, z terenów dotkniętych katastrofami ekologicznymi. Takie budynki można budować bardzo szybko. Są one całkowicie bezpieczne dla ludzi, zdrowe, chociaż czasami nam się wydaje, że grzyb i zdrowe mieszkanie to dwie rzeczy, które się wykluczają, ale to wszystko jest już przebadane. No i przede wszystkim jest to technologia, która naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. Tylko myśmy nie potrafili tego nigdy wcześniej dostrzec. A w tej chwili tak. Potrafimy? Tak? Tak. Michał, słuchasz z zainteresowaniem, co bardzo mnie cieszy. Ale wiecie, ja kiedy czytam o świecie grzybów, to mam takie wrażenie, jakbym spotkała się z kosmitami. Czy grzyby są w stanie przetrwać w kosmosie? Tak. Tak. Grzyby są w stanie przetrwać w kosmosie. Były prowadzone takie eksperymenty. Wysłano grzyby w kosmos. Bezpiecznie wróciły na Ziemię. Mają niezwykłe właściwości. Jeszcze bardzo niewiele o nich wiemy, ale wiemy, że potrafią przetrwać bardzo dużo, ponieważ fantastycznie przystosowują się do nowych warunków. No to proszę Państwa, lecimy. Tylko uważajcie na te najbardziej zagadkowe miejsca we wszechświecie. Na czarne dziury. A wie pani, no. Bo właśnie one mają takie linijki złote i jak się na nich kręci, to jak się pokręci, to co tam wpadnie na te linijki, to się zbliża do czarnej dziury i jak już poleci do tej czarnej, to już nigdy to nie wróci. Bardzo to jest ciekawe, cokolwiek to znaczyło, to było bardzo, bardzo ciekawe. To najciemniejsza dziura z wszystkich dziur. Niewiarygodnie tajemniczy twór. Gdy połknie coś, to nie wypluje już. Ups. Są takie zagadkowe miejsca we wszechświecie, co wszystko utrzymują w głębokim sekrecie. To czarne dziury, co się kryją w wielkim mroku. Ciągle szukamy ich oczami teleskopów. I choć się domyślamy, jak one działają, to wiemy o nich bardzo, bardzo, bardzo mało. Lecz posuwamy się do przodu krok po kroku, wciąż je badając niestrudzenie rok po roku. najciemniejsza dziura z wszystkich dziur, niewiarygodnie tajemniczy twór. Gdy połknie coś, to nie wypluje już. Tak właśnie działa moja grawitacja, która jak złapie coś, to nie wypuści za nic w świecie. Nawet światło mi nie ucieknie, więc dobrze wam radzę, nie przekraczajcie horyzontu zdarzeń. Za tą granicą wszystko znika i gaśnie, ginie z oczu raz na zawsze. To najciemniejsza dziura z wszystkich dziur, niewiarygodnie tajemniczy twór. Gdy połknie coś, to nie wypluje już. Najciemniejsza dziura z wszystkich dziur, niewiarygodnie tajemniczy twór. Gdy połknie coś, to nie wypluje. Uff, udało się. Mamy niewiarygodne szczęście. Michaś, czy ty wiesz, co w ogóle się wydarzyło? Wiesz? No słuchaj, człowieku, nie wpadliśmy do czarnej dziury Cezika. To chyba jest powód do radości, co? Tak. Tak mi się wydaje. No, ale mamy jeszcze jeden powód do radości, bo my dzisiaj, proszę państwa, rozmawiamy o bardzo interesujących... O czym, Michasiu? Co jest takie interesujące? O... grzybach. Tak. A nawet moje... nasze... A nawet w moim przedszkolu rosną grzyby. No, wspaniale. Obserwujesz je pewnie. A rozmawiamy o grzybach razem z panią Katarzyną Zygadło-Gałecką wokół książki, która napisana została dla waszych rodziców i którą gorąco polecam. Strzępki życia. Michaś, teraz będzie tak, że ja poproszę cię, abyś mówił bardzo szybko, tak lub nie. Zgoda? Grzyby rosną na morskim dnie. Tak czy nie? Nie. Grzyby rosną na pustyni. Tak czy nie? Nie. Grzyby rosną na Antarktydzie. Tak czy nie? Nie. Grzyby można znaleźć w jelitach Michasia? Nie. Na pewno nie? Nie. Grzyby występują wszędzie, absolutnie wszędzie na ziemi, tak czy nie? Nie. Pani Kasiu, no i jak z tymi grzybami sobie poradziliśmy? No, obawiam się, że chyba musimy to powtórzyć. Ha, czyli? Odpowiedź na wszystkie zadane przez panią pytania to tak. Na dnie morskim rosną? Tak. Na pustyni? Mhm. Na Antarktydzie? Tak. W jelitach Michasia? Tak, jest ich tam bardzo dużo. No dobrze, pani Kasiu, a co to są te kolumny z Devonu? Ach, to jest coś fascynującego. Fascynującego, ponieważ jest to, chciałoby się powiedzieć, stare jak świat. Ale ciężko sobie to wyobrazić, bo te kolumny z Devonu mają aż 400 milionów lat. Fuh. To właśnie wtedy prawdopodobnie rosły na ziemi grzyby, które miały wysokość no, dwupiętrowego budynku. I były to takie pragrzyby, o których niewiele dzisiaj wiemy, ale naukowcy zdają sobie sprawę z tego, że to byli przodkowie naszych dzisiejszych grzybów, takich jakimi je znamy. Dwa piętra. Niewyobrażalne, prawda? Jak one wyglądały? Prawdopodobnie wyglądały no, jak z filmu science fiction. To znaczy były to takie słupy żywej materii, które nie przypominały dzisiejszych grzybów kapeluszowych, takiego borowika czy muchomora, o którym mówił Michał, ale właśnie bardziej kolumnę. To znaczy bardziej taki prostopadłościan, ale złożony z czegoś, co jest żywe. Czegoś, co jest po prostu grzybie. I co rządziło wtedy? A trzeba uważać na grzyby. Trzeba uważać. A posłuchajcie. Dlatego, bo niektóre grzyby, na przykład że kaczka, taki grzyb, albo kurga, są złote. I jest taki muchomor złoty, co jest też groźny dla ciała i wtedy można się pomylić, że to jest kaczka albo kurka. No i można go zjeść i wtedy zginiesz. Michał, ja ci bardzo dziękuję za to, że o tym powiedziałeś, dlatego, że ludzie, którzy zbierają grzyby, muszą być bardzo, bardzo uważni i muszą mieć dużą wiedzę, bo tu nie ma żartów. Ale słuchajcie, sięgając po strzępki życia, chciałam wam przeczytać jeszcze tak. Rdzenni mieszkańcy Australii opatrywali rany za pomocą pleśni zbieranej z zacienionej strony eukaliptusów. W Talmudzie można przeczytać o leku zwanym kamka, na który składało się spleśniałe zboże moczone w winie z daktyli. Staroegipskie papirusy z 1500 roku przed naszą erą wzmiankują o leczniczych właściwościach pleśni. W roku 1640 John Parkinson, królewski zielarz z Londynu, opisał zastosowanie pleśni w leczeniu ran. Dopiero jednak Alexander Fleming w 1928 roku odkrył, że pleśń produkuje bakteriobójczy związek chemiczny. Nazwał ten związek penicyliną. No przecież grzyby nas leczą, pani Kasiu. Tak, leczą nas od tysięcy lat. Wiemy to dzięki badaniom z kamilin różnego rodzaju, że człowiek nie umiał jeszcze nazwać, co go leczy, ale już doskonale wiedział, po co powinien sięgnąć. Dzisiaj wykorzystujemy grzyby w medycynie bardzo szeroko. Chociaż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że związki chemiczne, które są pozyskiwane z grzybów, wykorzystuje się na przykład do przeszczepów. Bardzo wiele składników pochodzących z grzybów stanowi element leków różnego rodzaju, na przykład leków obniżających cholesterol. Grzyby wykorzystuje się także do produkcji szczepionek. W tej chwili około 15% wszystkich produkowanych szczepionek zawiera elementy pozyskiwane z grzybów. No i co bardzo ważne, w XXI wieku grzyby dają nam ogromną nadzieję, że uporamy się z tak ogromnym problemem, jakim jest depresja i stany lękowe. Trwają już badania związane z tym wykorzystaniem grzybów. No i rzeczywiście jest nadzieja, że grzyby uratują nas. No to w tym momencie ja nie mogę zrobić nic innego. Po prostu poproszę. Jeden z najpiękniejszych utworów muzycznych tego świata na cześć grzybów. Tak, gdyby pan Vivaldi teraz nas słuchał, to na pewno byłby zaskoczony i na pewno byłby bardzo zadowolony. Wiesz, Michałku, dlaczego pan Vivaldi byłby tak zadowolony? Ponieważ Antonio Vivaldi, albo inaczej Il Prete Rosso, był człowiekiem ciekawym świata. Czym byśmy mogli pana Vivaldiego zaskoczyć? O, grzybami. Może tym... Bo czy, panie Michale, las ma swój internet? Tak. Michaś? Tak. Nasz debiutant biega po studiu. No dobrze, jesteś przy mikrofonie. Tak. Pani Kasiu, czy las ma swój internet? I co to znaczy? Ma. Pan Michał ma 100% rację. Tak, ma. Leśny internet to próba naszego zrozumienia fantastycznej i niezwykłej sieci, która jest wszędzie, gdziekolwiek staniemy na ziemi, pod naszymi stopami, a którą najlepiej bada się właśnie w lesie. Leśny internet to po prostu sieci a dokładnie sieci mykorezowe, które łączą ze sobą grzyby i rośliny i stanowią niewidoczną dla naszego oka, no bo podziemną, sieć wspaniałych połączeń. No dobrze, to wyobraźmy sobie, że teraz z panią Kasią, z panem Michałem wędrujemy sobie na spacer do lasu. I właśnie... Niedzielny. I właśnie? Chciałem powiedzieć to od siebie, to o grzybach, że to w moim brzuchu ani za mną nie rosną grzyby przecież. No, pewnie muchomory nie, na szczęście nie. I borowiki też nie, i maślaki też nie, ale inne, a to jest duży temat. Ale słuchajcie, gdybyśmy wybrali się na niedzielny spacer do lasu i wyobraźmy sobie, wędrujemy po ścieżce leśnej, to co pod tymi naszymi stopami, pod ziemią, jest? Pod naszymi stopami jest cały świat, z którego istnienia najczęściej nie zdajemy sobie sprawy. A na wyobraźnię powinno chyba podziałać naszą to, że jeżeli wzięlibyśmy ze sobą do lasu łyżeczkę, taką łyżeczkę, którą mieszamy cukier w herbacie, i nabralibyśmy jedną łyżeczkę, tą łyżeczką ziemi, to okazałoby się, że w tej jednej łyżeczce ziemi znajdują się tysiące metrów strzępek grzybów. Jest tam więcej żywych organizmów niż kiedykolwiek żyło ludzi na ziemi. I wyobraźmy sobie też, że pod tymi naszymi nogami, kiedy wędrujemy poprzez las, to możecie sobie wyobrazić, że tam jest plątanina kabli, że tam jest plątanina korzeni i to rzeczywiście wygląda tak jak nasz naziemny internetowy świat. Tak. No tak. Bo właśnie pod jaskinią dużo to właśnie innych rzeczy jest. No pewnie, że jest dużo innych rzeczy pod jaskinią, to jest prawda. Słuchajcie, te odgłosy, które teraz słyszycie, to nic innego jak tropikalny równikowy las. Las Panamy, bo w tym lesie Panamy właśnie autor Merlin Sheldrake prowadził swoje badania. A właśnie chciałam powiedzieć, że nie zbliżać się do węży, bo był taki kiedyś prawdawny wąż, to był bardzo wielki i nazywał się Tytanoboa i miał 30 metrów długości. Panie Michale, chyba od pana pan Merlin uczył się ciekawości świata. Bo każde dziecko to jest naprawdę najlepszym profesorem świata od właśnie tej ciekawości. Ale do czego, słuchajcie, każdemu porządnemu badaczowi przyrody potrzebna jest świeżość patrzenia na świat dziecka? Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy nie myśleli schematycznie. Mamy taką... Co to znaczy schematycznie? No właśnie, mamy taką tendencję, im jesteśmy starsi, im bardziej wydaje nam się, że jesteśmy dorośli, tym bardziej patrzymy na świat ze swoich małych pudełek. Gdyby każdy naukowiec miał w sobie ciekawość dziecka, to myślę, że nauka zdecydowanie mogłaby przyspieszyć. Merlin Sheldrake zdecydowanie wiele tej ciekawości dziecka ma. Widać, że jest zafascynowany tematem, o którym pisze. Poświęcił temu tematowi wiele lat swojego naukowego życia. No, a w pewnym momencie lasy tropikalne Panamy stały się jego drugim domem. To wyobraźcie sobie, że takiego małego chłopca, kilkuletniego, którego tata sadza sobie na ramiona i idzie w ten świat przyrody, bo sam jest badaczem przyrody, Sheldrake, Merlin mały, może zadawać ojcu mnóstwo pytań. I tata się nie niecierpliwi. On odpowiada na każde pytanie chłopca, najbardziej dziwne nawet. I potem ten Merlin, który wyrasta, który staje się już panem Merlinem, mówi, że to był kompost pytań, czyli tych pytań było tak dużo i tak były i ciekawe pytania i odpowiedzi, że zaprowadziły tego pana właśnie tam, do tego równikowego lasu Panamy, gdzie szukał grzybów, gdzie fascynował się tymi procesami. Dlaczego ja o tym mówię? Bo każde dziecko jest na swój sposób geniuszem. To każde dziecko może tak pięknie, spektakularnie odkrywać ten świat, ale to od nas zależy, czy ono będzie to robiło, czy tego robić nie będzie. Jeśli wysłuchamy tych pytań, jeśli damy radę wysłuchać, bo to nie jest łatwe. Często człowiek dorosły ma w głowie swoje dorosłe sprawy i się niecierpliwi, ale jeśli da radę, to dzieciństwo naprawdę trwa tak króciutko, to jest taki błysk, ale potem niesie nas przez całe życie albo albo nas nie niesie i jest nam bardzo trudno. I Merlin jest takim przykładem chłopca, który miał szczęście trafić na wspaniałych rodziców, wspaniałych dorosłych, którzy te pasje w nim podsycali i którzy rozumieli jego kilkuletnie niesforne pytania. No dobrze, to jeszcze porozmawiajmy chwilkę o pokorze, bo to jest bardzo, bardzo ważny wątek książki pod tytułem Strzępki życia. Pokora. Trudne słowo, co? Słyszałeś je kiedyś? Tak. I wiesz, co to znaczy? Nie. No właśnie, ale chciałem powiedzieć to, że grzyby niektóre mogą rosnąć na drzewach. Oczywiście, że mogą. Masz rację. Do czego pokora? Potrzebna jest nie tylko badaczom przyrody, ale w ogóle na wszystkim ludziom. Myślę, że dzięki niej jesteśmy w stanie zadawać pytania. Jeżeli brak nam pokory, jeżeli jesteśmy przekonani, że już wszystko wiemy i w dodatku jeszcze wiemy najlepiej, to nie jesteśmy w stanie już dowiedzieć się niczego nowego. Tymczasem, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że jesteśmy tutaj na ziemi tylko gośćmi i tylko na chwilę i wcale nie wiemy zbyt dużo o świecie, to być może uda nam się otworzyć oczy nieco szerzej i być może uda nam się spojrzeć znowu na świat oczami dziecka i zobaczyć coś więcej, coś, na co zwyczajnie nie zwrócilibyśmy uwagi. No, chociażby właśnie te różne dziwne istoty, których nie widzimy żywym, nie widzimy na żywo, nie widzimy dokładnie, nie widzimy gołym okiem, a przecież to wszystko jest i tworzy wielki, wielki, mikroskopijny świat. 90% to dużo czy mało, Misiu? To jest prawie 100, prawda? Tak, ale nie tak dużo jak 100. No ale prawie 100. Słuchajcie, 90% to jest tyle, ile nie odkryliśmy jeszcze. To znaczy 90% grzybów nie odkryliśmy. Człowiek nie ma świadomości, że jak one wyglądają, jak się nazywają, bo jeszcze ich nie nazwał. Ja odkryłem już 12. No widzisz, ty dużo odkryłeś. Ale jako ludzkość my jeszcze wiele, wiele przed nami. Myślę, że otwierał przez całe swoje życie nam oczy na te cuda świata człowiek, który za 3 dni będzie świętował swoje 100. urodziny. 100, Michał. Nie 6, tak jak twoje, tylko 100. 7. Ty będziesz 7 za pół roku, tak. Ale 100 już za 3 dni będzie świętował pan Józef Hen. Znakomity pisarz, znakomity, wspaniały, niezwykle utalentowany człowiek. 100 urodziny? Tak, napisał dla nas wiele książek. Odwiedził także nasze zagadkowe studio. Siedział dokładnie tu, gdzie teraz, Michałku, siedzisz ty. Na 3. miejscu? Na tym miejscu. I o tym spotkaniu z wami także napisał w swojej książce, bo on wszystko opisał je. Pomyślcie proszę ciepło o starszym panu, który we środę będzie świętował swoje 100. urodziny, ale tak naprawdę jest bardzo młody, ponieważ potrafił ocalić w sobie duszę dziecka. Co to znaczy? To znaczy, że tak pięknie potrafi i tak świeżo i z taką ciekawością nadal patrzeć na ten świat. A ja wybieram dzieckiem się do pana Józefa. Dzieckiem. Tak, na urodziny i poproszę, żeby coś ważnego specjalnie dla was powiedział. Pani Kasiu, bardzo dziękujemy za te ciekawe wypowiedzi. Pani Katarzyna Zagadło-Gałecka była z nami. Dziękuję bardzo i zachęcam do tego, abyście się dzisiaj wybrali do lasu, a może spotkacie na swojej drodze jakieś grzyby. Dziękuję debiutancie, Michasiu. Dziękuję Wojtku Doroszu. Dziękuję pani Anno Regulska, która nam pięknie zrealizowała tę audycję. To na zakończenie naszego dzisiejszego zagadkowego lotu mój świeżuteńki muzyczny zachwyt. Mam nadzieję, że się wam spodoba. A jeśli nie, to mam nadzieję, że spodoba się waszym rodzicom. Dobrze. Do usłyszenia. Pa. Pa. Na audycję zaprosił sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas projektu edukacyjnego Planeta Energii i strony planetaenergii.pl. Zapraszamy do reklamy. na Black Weeks. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Teraz pralki marki Bosch z duszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Proszę Państwa, co za emocje. Zbliża się już do końca, chyba padnie rekord. Doskonała praca rąk. Przekłada kolejne kartki, jest bardzo skupiony. Duże napięcie, to chyba kryminał. Wszystko w jego rękach. Kolejna książka. Tak, proszę Państwa, coś niesamowitego. Będzie mistrzem! A teraz czas na Ciebie. Czytaj i wejdź do gry. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 5 listopada.